بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كدرسه يا الأربعون النووية تلقوا تمفكية الحديث الثامن عن بوليه بإذن الله تعالى تتنازق ويصوم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم هذا الحديث العظيم يفيد مكانة كلمة التوحيد لا إله إلا الله ومكانة الشهادتين من الإسلام هي حديث عظيم يتوب فايدة يتشيو كيكوبة كلمة توحيد يا لا إله إلا الله na cheo kikubwa na nafasi kubwa ya shahada mbili katika Uislamu wa annahuma awwal wajibin 'ala al-mukallafi wa awwal amrin yakunu bihi ad-dukhul fi hadha ad-din na kuwa shahada hizi mbili ndio wajibu wa kwanza kwa mukallaf bali ndio amri ya kwanza ambayo humuingiza mtu katika hii dini dini ya Uislamu wala dukhula fil islam illa bishahadatain hawezi kuingia mtu katika Uislamu isipokuwa kwa shahada hizi mbili ولهذا أول ما يؤمر به المكلف ليكون مسلما وليكون من أهل هذا الدين أن يأتي بالشهادتين معنى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جنب الأقوان زكبيس أنا لو أمريش مكلف ili awe muislamu ili awe katika watu wa hii dini ni atamke shahada la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah walihadha jaa fi alhadith anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lamma ba'atha mu'adhan ila al-yaman qala lahu إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله متومة صلى الله عليه وسلم أليكم متومة معاذ كنت يمن وفني دعوة alimwekea mfumo na namna atakavyokuwa akiwalingania wale atakaowalingania katika Uislamu. Akamwambia, hakika wewe utawajilia watu ahl kitab, bimaana si wajinga, ni watu ambao tayari washasoma katika vile vitabu vilivyopita. Pamoja na hayo, jambo la kwanza kabisa uwalinganie katika shahada ya la ilaha illa Allah. Na hii yatuonyesha umuhimu wa shahada ya la ilaha illa Allah, na kwa da'wa yoyote ambayo mtu walingania katika Uislamu, ni wajibu mwanzo ianze na nini? Na la ilaha illa Allah. Na da'wa yoyote ambayo haitaanza na kurakiz katika tauhid haifaulu, haiwezi kufaulu, kwa sababu sio mfumo ambao mitume wa Allah alayhi salatu wassalam walikuwa wakilingania. Kuwa mwanzo kabisa walikuwa wakianza na kalimatu tauhidi la ilaha illa Allah, kisha baada ya hapo ndio mengine hufuata. Na ndio ukaona walinganizi waliolingania katika tauhid athari yao ilikuwa ni ya upesi na haraka sana kwa mujtama kuliko walinganizi waliolingania na hawakuwa na tarkiz katika tauhid. Tukichukulia mfano ili nifahamike haya ninayoyazungumza, al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, da'wa yake tarkiz kubwa ilikuwa katika tauhid, kulingania watu katika tauhid. فأقر الله سبحانه وتعالى عينه, الله akampumbaza macho yake kabla ya kufa, akaona daula ya tauhid, yani kasimama daula ya tauhid wakati wake akiwa bado yuko hai. Na upande wa pili tuchukulie mfano wa Hassan al-Banna akiwa Misr, akaanzisha kundi la Ikhwan al-Muslimin, wao pia walikuwa wapigania daula. Al-Imam al-Mujaddid alikuwa apigania daula, alingania katika tauhid, ile daula ikasimama. Hassan al-Banna lengo la kuunda kile chama cha Ikhwan al-Muslimin, Muslim Brotherhood, ilikuwa ni kusimamisha na kuregesha daula Islamia, lakini waliipata daula baada ya miaka mingapi, tena kwa muda mfupi, kisha ikaanguka, kwa sababu walikuwa hakuna tarkiz katika tauhid na kufundisha watu dini na kuifahamu ilmu ya dini. Ulinganizi ukawa ni wa siasa. Sasa tizama mfano huu mdogo wa tofauti baina ya da'wa hizi mbili, na namna gani da'wa ya tauhid ikawa ndiyo sahali zaidi kuingia katika hukumu na kutawala kuliko kulingania katika siasa, kwa sababu athari ya tauhid ni kubwa zaidi. Na ndio ukaona Mtume sallallahu alaihi wasallam akabaki miaka 13 Makkah alingania katika tauhid kabla ya kushuka hukumu yoyote, na kabla ya hijra ndio ikaanza kushuka hukumu ya nini? Ya sala. Kwa hivyo huu ni mfumo ambao mitume wote waliofuata, ulaika alladhina hada Allah fabihudahu muqtadi, sisi tumeamrishwa kufuata mfumo waliokuwa nao hawa mitume. Mitume wote walikuwa wakilingania katika mfumo huu. Fahadha awwal wajibin ala almukallaf wa bihi yakunu ad-dukhul fi al-islam wa la dukhul fi al-islam illa bin-nutqi bi-shahadatayn. Kwa hivyo wajibu ya kwanza katika Uislamu ili mtu aitwe Muislamu ni kutamka hizi shahada mbili, na hawezi mtu kuingia katika Uislamu isipokuwa kwa kutamka shahada. وهذا أيضا فيه بيان أن الشهادتين في هذا الدين بمثابة الأساس والأصل الذي يبنى عليه الدين ويؤسس. في كتابه حديثي فهمك وشهادة بيلي فهمك إذا شهادة بيلي كتابه ديني مفنواك كما أساس مسينجي بمعنى هي ديني يسمام جو يمسينجي وشهادة فهما للدين بمثابة الأصل والأساس للبناء كما في لكتك جينغو كنا مسينجي نكتك هي ديني مسينجي واكي نشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله كيفو هايوزكان ديني كسمام يسبقوك وشهادة بيلي. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث. عندما يقول عليه الصلاة والسلام أمرت فالذي يأمره هو الله رب العالمين نتوم صلى الله عليه وسلم أكسيما أمرت نمي أمريشوا ألي أمريشه وني الله سبحانه وتعالى ولسيرة المدينة. والصحابة رضي الله عنهم عندما يقولون أمرنا فالذي يأمرهم هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أمام الصحابة كسما أمرنا تمي أمريش وكسودية علي وامريش نمتوم صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم كسما أمرت بمعنى علي وامريش أن الله سبحانه وتعالى أمرت أي أمرني رب العالمين الله من يمرش مني أن أقاتل الناس حتى إلى آخر الحديث. وحتى هنا للغاية أي أن أقاتلهم حتى تحصل هذه الغاية نميامريشوا وبيجي فيتا واتمطك هيرلينغ لباتيكان. والغاية هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذه هي الغاية التي تكون لأجلها المقاتلة فيتو سمامك وجلي الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عجبا للخوارج عجبا للخوارج خوارج وتواجاب وطوة تمك لا إله إلا الله محمد رسول الله بادو ببو فيتو كاريبوني ومتوى كليبو لأيسيس na vijana wengi wameghurika na watu sio waghurika vipi na watu alhamdulillah alladhi afana min talaumi. Na ukizungumza mazungumzo haya mtu anaweza kuona huyu yopinga vita jihadi yopinga jihadi huyu hapendi uislamu huyu kadha la ni ule ukweli wa mambo ulivyo ile si jihadi shika watu wakawapanga kiwemo mtu mzima mzee ndevu nyeupe nywele nyeupe yule mzee asema wallahi inna la nashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah. Iko wazi kwenye ile clip wao waita ni murtaddi na wa shartaddi. Taib artaddi sasa shatamka shahada shajuri muslim. Hawa watu wajabu. Hebu mtu ashike kisu amwambie yule mtu atamke shahada la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah kisha yomchinja. Sasa umwambia nini atamke shahada? Maana wa muislamu muislamu mwenzako kisha hapo hapo sema ni murtad. Wakawapiga risasi za kichwa wakawamaliza kisha jua akamwambia Allahu akbar Allahu akbar alayka anta Allahu akbar alayk. Vipi umwambia mtu atamke shahada la ila Allah Muhammad rasulullah hajafanya naqid katika nawaqid alislam ni basi tumeshika watu sema hawa hawako na sisi ima uko na sisi ima kama uko na sisi wewe kafiri na nyote yenu ikiwa wewe uko na wao jijue wewe ni kafiri kwao lazima uwe na wao ya ima uwe na sisi ya ima wewe kafiri. Wallahu musta'an. Almuhim ikiwa ni jihadi ya mtume za sallam ni kwa ajili ya tauhid kwa ajili ya la ilaha illallah muhammad rasulullah. فإذا حصل ذلك ارتفعت المقاتلة ولم تعد مطلوبة Ikiwa hili jambo litapatikana la kutamka shahada la Allah Muhammad Rasulullah, khalas, hakuna tena mukatala, sababu kile kinachohitajika kishapatikana tayari. Wa dhakara huna shahadataini liannahuma mutalazimatani la tanfakku ihdahuma ani al-ukhra. Na hapa zimetajwa shahada mbili kwa sababu hizi shahada mbili zimelazimiana, bimaana haziwezi kuachana, lazima ziende pamoja. Wala qabula li la ilaha illa Allah illa bi shahadati anna Muhammadar Rasulullah. Na haikubaliwi la ilaha illa Allah isipokuwa kushuhudia anna Muhammadar Rasulullah. وشهادة أن لا إله إلا الله فيها توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له. نشهادة لا إله إلا الله أن يكون من توحيد نكم تكسي عمال الله سبحانه وتعالى. وشهادة أن محمد رسول الله فيها تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. Kutamka shahada anna Muhammad Rasulullah ni kuwa umetangaza kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wal intihaa amma naha anhu wa zajar wa an la yu'bada Allah illa bima sharah. Kumti katika maamrisho yake na kumsadikisha katika kila habari aliyoeleza katika mambo ya ghaib yaliyopita na yatakayokuja na mengineyo, na kukomeka kutokamana na yale aliyokataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, na asiabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa sheria ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qawluhu wa yuqimu as-sala, a'atafa iqam as-sala ala shahadataini. Hapa Mtume sallama akataja moja kwa moja baada ya shahada akataja na swala, wa iqaa wa yuqimu sala, na wasimamisha swala. Wa hadha yufidu kama sabaqa anna salata a'zamu arkani al-islam ba'da ash-shahadatayn wa hiya amud al-islam wa hiya awwal ma yus'alu anhu al-'abd yawm al-qiyamah. Sala imetajwa baada ya shahada, na hii ni dalili kama tulivyotangulia kutaja katika hadithi zingine zilizopita kule nyuma, katika hadithi ya Jibril na hadithi inayofuata ya Ibn Umar, na hii kuonyesha uzito wa ibada ya sala baada ya shahada mbili, bali ni nguzo katika nguzo za Uislamu, na ndiyo jambo la kwanza atakaloulizwa mja siku ya kiyama. Jambo la kwanza atakaloulizwa mja siku ya kiyama ni swala. Swala ikipita, mambo mengine yote yatapita salama. Na swala ikiwa itakuwa na matatizo, basi ashangamia mja huyo al-iyadhu billah. Qawluhu wa yu'tu az-zaka thumma 'atafa 'alayha itaa az-zaka, kisha kaongezea juu yake kutoa zaka. Wa az-zakatu qarinatu as-salati fi kitabillah. Ukitizama ibada ya zaka utakuta daima ikitajwa swala katika Qur'an, na hapo hapo utajwa nini? Zaka. Qawluhu fa idha fa'alu dhalika ay ataw bi shahadatayn wa iqam as-salah wa ita'i az-zaka, idha fa'alu dhalika, wakiyafanya hayo, yani wakatamka shahada mbili, swala wakazisimamisha na wakatoa zaka, wakishafanya hivyo, asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hadha fihi anna al-muslima ma'sumu ad-dam wa anna damahu haram. Na hapa tupata faida ya kuwa muislamu damu yake ni maasum, imehifadhika, haifai kumwagwa, na kuwa ni haramu kumwaga damu ya muislamu. Kullu almuslimi ala almuslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu kama qala dhalika sallallahu alayhi wasallam. Muislamu kwa muislamu mwenzake ni haramu damu yake, mali yake na heshima yake. وقال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. كفني حرام كي كربية دام يا مسلم أما ملياك أما عرضياك. فالمسلم معصوم الدم ولا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. Si halali kumuua muislamu isipokuwa kwa sababu moja katika tatu: atari kulidinihi wa thayibu zani wa nafs bin nafs, mwenye kuiwacha dini yake akartadi, ama ameingia katika ndoa kisha akazini, au nafs kwa nafs, bimaana ameua muislamu mwenzake naye pia atauawa. Wa illa fal asl hurmatu damihi wa malihi wa irdhihi. Asl ni kuwa ni haram damu ya muislamu kuimwaga na mali yake kadhalika, kuifanyia uadui ni haram, na kadhalika irdhi yake. Qawluhu asamu minni dima'ahum wa amwalum, ay anna dima'ahum ma'suma وأموالهم محرمة فلا يعتدى على دمه ولا ماله. بمعنى دم زاو زتكون معصومة زمي فذيكا هيجوز وزمواغا. كذلك مال زاو حرام هيفايك وزفنية ودوي دم زاو ولا مال زاو. قوله إلا بحق الإسلام, وهذا فيه أن الإسلام له حقوق. katika haya maneno tupata faida kuwa uislamu una haki zake. والدخول في هذا الدين له متطلبات لا بد من الاتيان بها, na mtu akiingia katika hii dini kuna mambo yampasa ayafanye, ni wajibu juu yake atekeleze. فإذا نطق بالشهادتين وأعلن الدخول في الإسلام وامتنع من حقوق الإسلام يقاتل لامتناعه عن حقوق الإسلام. إكيوا تتمك شهادة مبيلي كتنغازة كوينجية كتكهيدين كيشا أكزوية حق زو إسلام, باسي يتبب فيتا كوكوزوية حق زو إسلام. وبهذه الجملة إلا بحق الإسلام, وجملة هي استدل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه على مقاتلة مانع الزكاة. أبو بكر الصديق أليوبيا فيتا ودليله ولي وليكتا كتوى زكاة بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم كفريك وابو والي أمبا وليكتا كتوى زكاة كزوية زكاة. وقال هناك سيما بكر الصديق لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. كامبا وشزاكا كتو كامبا تو وكاني كتاليا ميمي كنيبا نواليكوا كيم بامتومي صلى الله عليه وسلم وكاتل بكويندي وكيونغوزي بيتو نتاوى بيجي فيتا كواجيري ايو كامبا. صبون حقي يو اسلام كوانيني ويكتاز كوانيني وزوي حقي يو اسلام. Kwa hivyo kwa sababu ya kuzuia haki ya Uislamu aliwapiga vita radhiallahu anhu wa Allah. Mmoja hapa azungumza na mmoja anasema, tena amejirekodi kwenye video kwa Abu Bakar aliwapiga vita wale waliopiga vita kwa sababu alikataa kumvoti kumpigia kura. Wallahi rabbi, khurafi moja. Sema maneno haya, sema Abu Bakar aliwapigia vita hawa mabwana kwa sababu walikataa kumvoti. Hizo voti zilifanywa lini? Kura zilipigwa lini na masahaba? Jamani, si vituko hawa, mashia golo hawa, hawa mashia golo hawa, si watu wa sunna. Na kusudia sunna tukigawanya ushia na usunni, bado sijagawanya huku upande wa sunni. Na kusudia lile huu mrengo unaoitwa sunni muslims, huyu hata huku kwenye sunni muslims nafikiri hayumo huyu. Maana maneno ya ajabu sana kuzungumza maneno kama haya, na yumo tu ni katika mashekha wa makhurafi. Sema Abu Bakar iko kwenye YouTube hiyo, ukiingia utaiona. Sema tena wazi wazi tu, Abu Bakar aliwapiga vita, hii tarehe ya wapi? Kisha yasema iko kwenye tarehe al-Bidaya Nihaya, iko kwenye Tabari, iko kwenye kadha, iko kwenye kadha. Utafikiri vitumbua vile vitabu. Unajua mtu ataja vitabu kama ambaye watu hawezi kuregea wakasoma na wakayaona hayamo haya mambo. Yaani wataja tu wala hajali. Alafu wana zakhrafa ya maneno na namna wanavyopamba. Akizungumza nyuma hapa amepanga vitabu vingi sana. Yaani ukiona wewe mwenyewe watishika, huyu jamaa amepitia kweli huyo. Sio? Wallahi pengine hata hivyo vitabu hajafungua hata kimoja. Vipo tu pale vyawekwa. Ilikuja katika tarehe ya Uislamu wakati fulani, ilikuwa watu ni fakhri kuwa na vitabu. Yaani wakati huo Andalus ilikuwa ni fakhri. Sasa hata wale majuhala pia wana vitabu vingi, kisha weka mahali hivi kama chumba, weka vitabu vingi. Mtu akiingia nyumbani akiviona yashtuka. Na jamaa apiga maraji yote haya. Kumbe habari nayo vitabu bwana. Almuhim Abu Bakr as-Siddiq aliwapiga vita wale kwa sababu walikataza haki ya Uislamu, mboni zaka. Hivi nguzo katika nguzo za Uislamu mtu yeye ikataa ni haki ya Uislamu. Yeye kama kiongozi ana haki ya kuwalazimisha watoe haki ya Uislamu. Na hii ndio sababu ya yeye kuwapigia vita. Na Umar al-Khattab alivyokuja kwa Bakar akajaribu, kwa nini tuwapige hawa ni zaka, akamsomea hii hadithi. Na Umar alivyosikia ile maneno akafahamu kwa Abu Bakar ana hujja katika hili. Wala masahaba hawakukhtalifiana katika swala la kuwapiga vita waliokataa kutoa zaka. Hawakukhtalifiana katika wote waliopiga vita. Tayeb. Kwa hivyo illa bihaqqi al-Islam yufidu anna ad-dukhula fi al-Islam yatatallabu huquqan. Kuingia katika Uislamu kuna haki lazima uzitekeleze. قوله وحسابهم على الله أي أن من أظهر الإسلام وأدى حقوقه لنا ظاهره يلي أنباي أتديريش الإسلام أكتك ليز حق زو إسلام إلى ظاهر ياكي سيسين جرتك ويشكولي. أما سريرته فأمرها إلى الله يلي ليكن لن يمويواكي أمر ياكي قناني والله سبحانه وتعالى نحن لنا الظاهر سيستو تشكوه أولي الظاهر نوذيريش. ولهذا ختم الحديث عليه الصلاة والسلام بقوله وحسابهم على الله سوى تجوي غيب يأي تذيريش يو إسلام بس سيستو تشكوه إلي الظاهر ياك كلي جوكو لن يمويواك الله لن يجوزي سيستو تجوي. فإن كان الذي أظهر لنا الإسلام يبطن نفاقا أو يبطن كفرا فنحن لنا ظاهره وحسابه على الله تبارك وتعالى. إكيو يولي أن يتذير الشيو إسلام ومفيش أن رني مويواك نفاق أما كفر سيسي تتحكمك وظاهر ياك نبجي ذير الشيو يالي أليوك أن رني مويواك حساب ياك كوك الله سبحانه وتعالى يندتك يموكوم. فهذا يفيد أنه ليس لنا الحكم إلا على الظاهر sisi hatuhukumu isipokuwa kwa dhahiri ya mtu anavyojidhihirisha. Na ndio yale maneno ya Umar Khattab radhiyallahu anhu arda aliposema kwa kana nnasu fi zamani nabii sallam yukhaduna bilwahi, watu walikuwa wakichukuliwa kwa wahi, wahi uteremka, ukisema uongo utajulikana kwa wahi. Ama sisi leo wahi ushakatika. Faman adhhara lana khairan amanna, yule atakayetudhihirishia kheri na sisi tutaketi naye kwa amani. ama atudhihirishie shari, sisi tutamhukumu kwa dhahiri yake. Kinyume na kuna ujumbe ambao waenezwa kila mahali kuwa eti Omar asema lau kama nitamuona mwenzangu akiwa juu ya jabali akasema ana rabbukumul a'la, nitasema kuwa yosoma aya, kwa simdhani vibaya asoma aya. Fikiri ujumbe mshawahi kuona, na kuwa nikisikia harufu ya pombe katika nguo yake nitasema labda imwagikia si yake. La, sisi tutakuhukumu kwa dhahiri yako unavyojidhihirisha. Ukisema na rabbukumul a'la, tutasema Firaun, yule amwiga Firaun. Sasa maanake Firaun ndo sema na rabbukumul a'la. Na ukija umelewalewa hivi, hatusemi kuwa labda pengine alifikiria maji huyo ankunywa, so ndio dhahiri yako ulivyo, umekunywa. Lakini mtu akiwa yuko vile vile anavyotakikana dhahiri yake, kama Uislamu unavyomwamrisha, sisi tutamchukulia kwa dhahiri yake, kama alivyotuelekeza Umar Khattab radhiallahu anhu. Hii riwaya nyingine, hii yatima, hii nyingine yatima, hii hawajui wenyewe wanaisambaza kutoka wapi. Na hii walikuwa wakiisambaza sana ahlul bid'ah, kwa sababu wajijua wao kuwadhihirisha shari. Sisi mudhihirisha kheri basi. Kwa nini watu wa bid'ah mambo kama haya ndio wayachukua sana wayaeneza? Kwa sababu wajijua wao kuwa dhahiri yao nini ni shari. Kwa nini uwe hivyo? Kwa nini usidhihirishe kheri, ufanye kheri, watu wakudhania kheri? Usifanye jambo ovu kisha ukatarajia watu kuwa watakudhania wewe vizuri. Wacha kufanya. Mtume wa sallam anatukataza mpaka kuingia mahali kwenye shubha. Shubha kuwa hili ni sawa ama si sawa, usikaribie. Limadha? Faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi hadha bainahu wa bain man Allah subhanahu wa irdhihi bainahu wa bain an-nas. Ini shubha كيف بالذي يدخل في المحرم ثم يتوقع من الناس أن يظن به خيرا. Mtu yuingia kwenye haram kisha ataka watu wamdhanie khairi, eti ukimwona yuingia baa umfikiria kwenda kunywa maji. Unkwenda kutafuta nini kule? Sisi hatusemi unlewa ukulewa shauri yako, lakini watafuta nini kule? Alikuwa ninakwenda kunywa maji. Yaani hakuna maduka yote ya uzao maji mineral water, unaona baa tu wewe, sio? La, sisi tutakuhukumu kwa dhahiri yako, kwa huyu enda mabaa. Mlevi sijui ya, kuna soda ama kuna maji, lakini anaingia baa huyu. Sasa ushajitia katika nini? Tuhuma. Kwa sababu dhahiri yako si nzuri. Kwa hivyo ukidhihirisha kheri, ukidhihirisha salah, sisi Waislamu tutakuhukumu kwa dhahiri yako, na ukidhihirisha shari utahukumiwa kwa shari yako ile ulodhihirisha. Na yule anayedhihirisha kheri, laysa lana alhukm illa ala dhahir, tumhukumu kwa dhahiri yake. Amma البواطن والقلوب وما يسر الناس فهذا أمر بينهم وبين الله تبارك وتعالى وحسابهم على الله تعالى. أما كيف كيلتشوكو بين يكيين دنيا مويواك دنيا نفسياك كيف يلتشوكي فيتش أمرهين بين أين ناني نا الله سبحانه وتعالى حساب ياكي الله سبحانه وتعالى. Hii hadithi kuwadhiha mpaka hapa nipofikia. Hii ni katika kueleza kwa ujumla hii hadithi, na biidhnillahi ta'ala katika vikao vitakavyokuja tutaeleza maneno Sheikh Abdul Muhsin Abbad hafidhahullahu ta'ala, moja mpaka ya mwisho katika fawaid tutakazitaja inshaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.